ऐं ए मुहाजिरो संदसि अहसाननि खे यादि करियो जॾहिं ज़मीन मुल्क में अवीं थोरड़ा ऐं हीणा हुयो ॾिनो थे त मतां माण्हू अव्हां खे तकिड़ो खणी वठनि पोइ अव्हां खे जाइ ॾिनई ऐं अव्हां खे पंहिंजी मदद सां सघ ॾिनई ऐं अव्हां खे सुठियुनि शयुनि मां रोज़ी ॾिनई त मन अवीं शुकरानू करियो।